remató a Peza. Esta me parece que también era de Riobó. Sí. Vale. A conversa con Manolo, interesantísima, ¿non? Hombre, sí. Desde logo. O que teñamos que facer era intentar falar tamén con xente de Lleida, que hoxe tamén están de celebración. Pero como quedan moi pouquiños minutos, a mellor non nos dá tempo suficiente para poder informarnos. Sabes que en Vallalí, o centro... Agarimos de Badalona, está ali. Sí. Mandoume unha pequena mensaxe un dos compañeiros dicíndome que estaban intervindo ali. Entonces sería o mellor interesante, que vos parece? Facemos o posible para intentar comunicarnos con eles? Por suposto. É que facerse eco das actividades das entidades galegas en Cataluña é unha parte da nosa... Claro, do noso cometido. No, certo, ademais, a pesar de que está a certa distancia geográfica, pero son unha entidade que a min personalmente caime fantásticamente ben. Non só polo ben que nos trataron cando fomos a ir a representar a obra, que nos trataron de maravilla, sí, vale? Sí. Senón porque a xente, previo á actuación, previo a todo isto, evidentemente se comportaron con nos como auténticos, sí, sí, señores. Polo tanto... En nombre de Rosalía, diría que en nombre de Rosalía, en o meu propio, sí, encantado e agradecido. Es verdad que sería interesante, ¿no? Sí, bueno, pois pues intentaremos facelo. Vamos a poñer un bocado de música. Aparte, por outra parte, digo unha cousa, que quería facelo público extensivo a todas as entidades que nos coñecen e que polo menos saben de esta nosa medio de comunicación, que non somente é mediante as ondas, sino tamén mediante Facebook, mediante outras formas. Aquí Laura é a que nos axuda a facer todas estas cuestións técnicas e tecnolóxicas, pero que as entidades saben deste medio, por lo menos que nos informen, que nos digan, oye, pasa esto, y así nos chamamos, claro, y comunicamos. Por ejemplo, hay niños de Donosa Galicia, mandounos un recado diciendo que facían ese trabajo y él afixernos de corresponsal de Santa Coloma, ¿no? Exactamente. Pues ahora mandáronos un pequeño aviso diciendo que algo estaban a hacer en Lleida, vamos a intentar comunicarnos luego. Aunque ponemos unos minutos y ya está. A ver. Música, intentamos comunicarnos, ainda que sea poco tiempo. Vale, vamos allá con música. Vendedores de miserias, eruditos en mentor, tiradores en visor, apuntando convencidos a fronte do pensador, portadores de condenas, da fatiga habitual, dunha pena capital. Columnas que terman das pestes de infernos terrestres, de gritos en voz, xeracións inertes desandan o andado, parindo herdado a fin de poder perdurar. 2000 años máis, corpos cegos de soberbia, costas podres de suor, normalización da dor, corruptores das estrelas, ídolos da persuasión, embalando a dignidade sen columna vertebral, ensalzando general, impedindo a pervivencia de todo resto moral. Restauramos columnas que terman das pestes de infernos terrestres, de gritos en voz, xeracións inertes desandan o andado, parindo ergado de poder perdurar. Restauramos columnas Bueno, ahora tenemos esa comunicación, me parece a mí. A ver, queremos hablar con Juan, de Agarimos, de Badalona. ¿Qué? Hombre, con nuestro amigo Juan. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos, que sé que estás de actuación especial. No, gracias a vos por hacernos en las ondas bailando, ¿eh? Bueno, os vos tenemos que acordarnos de... Bueno, os vos intentamos hacer cosas boas, nada máis. É a primeira vez que chegades aí a esa cidade, a terra ferma, non? A verdade é que sí, bueno, teño moito que... Estou moi contento por o trato que levamos recibido hasta ahora e... Estalle moi agradecidos ao Centro de Lérida tamén por contar connosco. Claro. A verdade que tendes que ser moi ben recibido porque nós xa tivemos experiencia, Manolo, decime a mí aquí hai un momentinho. Hola, Juan, boas tardes. Hola, boas tardes. No, que estaba lles comentando que efectivamente o Centro Galego de Lleida, que un encanto estar aí, sí. Que tratan moi ben ao resto dos centros, bueno, digno de estar aí con eles, de verdade. Desde logo. No, a verdade é que estamos, a ver, para facer cousas, que eu creo que cada vez teñamos que facer cousas destas cada vez máis importantes, bueno, unir as cidades, claro. Facer cousas por elas, bueno, demostrar o traballo que facemos durante todo o ano. Bueno, como é que fostes convidados? Para que? Por qué? Que fan aí en Lleida hoxe, entón? Bueno, pues viñamos a mañá, fixemos un pequeno percorrido por a ciudad. Claro. Fomos a comer e agora, bueno, está empezando a actuación. Bueno, a ver, esperemos que sea de agrado de toda a xente, bueno, porque está aquí na plaza, que hai moita xente, de verdade, que está de todo chido. Uh-huh. O sea, que sodes convidados polo Centro Galego de Lleida desa cidade para participar na Festa Maior, non? Si, sí, na Festa Maior, cousa que non temos o privilegio de telo na cidade nosa de Badalona, que hoxe é San Anastasio tamén en Badalona. Son as festas de Badalona e nos temos que vir a Lérida. E por iso te quero decir que estamos moi orgullosos e moi contentos de poder estar en Lérida, xa que temos o noso concello e non conta con noso. É que parece ser que non ten a sensibilidade que o mellor lle corresponde a parte cultural que leva adiante o concello de Badalona. Bueno, é igual. É igual, non vamos a entrar... Filosofía hermiña, sí. Filosofía. Pero este ano facedes festa vos en Santa Coloma, sí, non? Sí, este ano sí, facémolo 19, 20 e 21 de xullo. En Badalona, en Badalona, non en Santa Coloma. Badalona, na Rambla. Badalona, vale. 19, 20 e 21. Donde están desconvidados a que nos acompañéis durante estos días. Home, pero claro. En xunio. En junio, sí. Sí, moi ben. Claro, claro. Sí, mira, no, mira, de fondo estás escoitando as gaitas, o sea, sí. Que están traballando, bueno, están aí nunha gran plaza, non? Pero bueno, antes vámonos de ver na festa de Cornellá. Nunha gran plaza, non? Sí, estaremos aí tamén. Home, claro. Hombre, claro, hai que estar. É solamente interpretación musical ou tamén danza? Bueno, aí vai haber de todo, tamén. Ya. Hombre, en Badalona xa sabes que ten grandes bailarines. Pero agora mesmo, agora que estás a facer solamente interpretación musical ou tamén no, tendes... No, aquí faremos de todo, entre Cornellá e Occitane, por farase canto, farase banda, farase bailes, farase de todo. Estou che preguntando aí en Lleida, que estás a facer solamente... No, aquí en Lleida estou falando. Sí, vale. Sí. No, estou che falando de aquí de Lleida. Además que tiña aquí o señor presidente comigo aquí ao lado. Pues sí, porque lle pregunté de saber algo, ¿no? Pásalle entón o teléfono, entón. Hombre, claro, pero solamente tócanos un minutiño solo. Bueno, él non quería, Pero bueno, pero tú collo. Tú collo. Me gustaría tamén que él, a ver, falara algo tamén. Diga, señor, de decirle que estou moi agradecido de que nos invitara a vir. Pues moi ben. De que fagamos moitas cousas xuntos. Vale, pois a ver, se o señor terceiro nos o colle tamén. Vale, por veña, unha aperta para todos. Gracias, Juan. Boas tardes, señor terceiro. Vaya, que pasou? Cortouse a comunicación. Bueno. Vaya leche. Agora quedan moi pouquiños minutos para poder intentar falar con eles. Mala suerte. Bueno, é igual, o case que Garimos de Badalona está dando sí, o que un pasa puntazo, que, ¿eh? O que pasa que van vai o grupo de Xuntanza prácticamente. Sí. O que pasa vai, pero non van como Xuntanza, van como Agarimos, Cornellá e Hospitalet. Non representan, non va representando exclusivamente a Xuntanza, sí, sí. a Xuntanza. Porque unhas das actuacións podense facer en nombre de Xuntanza exclusivamente, sí. E a outras faense pues, de unha forma máis ou menos individual, ¿verdad? Bueno, é o que decíamos antes, non? O feito de que algunhas veces non, non, bueno, que non sempre se pode chegar a conseguir pois esa unidade completa, non? Bueno, é que realmente igual cos matrimonios que facía referencia antes o Manuel de Sabadell. Sí, sí, a sí, ver, sí. Non sempre estás de acordo en todo. Tes claro. Disensións entre unhas cousas o que pensa un e máis o outro. O que si é certo, que logo hai que chegar a unha confluencia de pensamentos en beneficio do conxunto, en beneficio claro. das entidades, e por riba das entidades está, diríamos, a sociedade que percibe, diríamos, exactamente. Esa. E ademais, creo que en este caso é unha representación que, cuando, xa que estás no exterior, é unha representación que faz hacia Galicia. Claro, evidentemente, porque isto ten unha repercusión. Exactamente. Non só a nivel local, evidentemente, sí. Ten que ter unha repercusión a nivel de Galicia. Exactamente. Vale? Sí. Que eu que me movo un poquinho por ali, e observo, gustame observar, etc. E resulta que en Galicia non se fain a cantidad de actividades culturais que se fain aquí en Cataluña, vale? Sí. Entonces dices, bueno, que fain aquela xente? Pois nada, non teñen esa inquietud, non teñen esa... Sí, bueno, é que ¿vale? Como eres gallego e vives en Galicia, pois aparte que non tes a necesidade, solamente sabes o que é Galicia hasta que sales fora de a necesidade, o coñecemento da baixo arriba, sí. Tiña que existir. Sí, no, eso tiña que existir. E ademais teñen que preocuparse sí. E procurar que isto ocurra. Ademais, pero iso é unha cuestión de conciencia das institucións, penso eu. Ademais, son as institucións que teñen que darche ese valor. Evidentemente. Que che teñen que dar ese valor. Porque, por exemplo, estás noutros sitios, as entidades son as que che dan ese valor. Claro. As institucións, claro, que son claro, as que che axudan, claro, e tal, pois pues está claro, moi ben. Claro. Tipo este graíño, claro. Pero, claro, unha palla non fai palleiro. Pero axuda. Pero axuda a facer palleiro. Efectivamente. E entonces, pois... Elí, máis ben, cando se fain... sempre o mesmo, non... Parece, pero despois non deixan cambiar, non deixan eso. Isto non é galego. Sí. Digo, entonces en que quedamos? Que sí. Por exemplo, se escuitamos a nosa amiga Sesp, moitos dirían, esa música non é galego.